lolou la mo fay waaw ñu yalla nangul leen jaam yépp ñe yalla ñu yalla nangul leen jaam yépp bañ ko nangu fay fa te bañ ko nangu fay fa ah bo diggé ñe bo diggé sisi yalla rek tamana sisi yalla rek tamana sisi nit ki dana la sisi nit ki dina la sisi jël sa bagage yépp jël sa bagage yépp jël sa lal jël sa lal jël sa armol bo liggé bo liggé man nga amat armol ak adla alaykum al muflisun wa alaykum al muflisun jeexna ya yalla ni ci yalla musul ya yalla ni ci yalla musul ya yalla ni ci yalla musul tabarakallah ya tabarakallah ne ko tanu bu ba ne mata ngeen wala rek wax deug ya ne seddi ngeen ci goor gi ak seen digeenté bayam bele digeenté bay yi fi dox ak digeenté bay yi fi dox ne yalla wootul ci yeen fayal na ne yalla yalla wootul ci yeen fayal lu le ne wax deug yalla deug deug ci deug deug ne amulen moro keur bi ndax keur bi alal du ko wetti alal du ko wetti etage du ko wetti ay etage du ko wetti xam xam ak sax rek xam xam ak sax rek ak diine ak diine ne ay du lenen waye du lenen ne alal du wetti ni keur bi ay état ñu ci kër gi né xam xam ak sax rek waye bu léne ila man shadu né lutax ay man shadu wa shadu wa shadu wa banu halakal kull falam yughni al khulal ay lan namrus wa kanan wa man malak al ard wa walla wa azab yuridullah kull minhum né sayuridullah kull minhum ne wa sayyidi fa'ilan ma qasal ala jibari bari ne lu ala jibari bari ne day lay jël jalla jalla jalala jalala ta sar sab jal ala jibari bari ne lu ala jibari bari day lay jël day lay jël jalla jalla jalala jalala ta sar sab jal ta sar sab jal kon amul solo yalla rek am solo yalla xit ci bokk ñe yalla ñu yalla xir ci bokk yalla xit ci bokk ñe yalla ñu yalla xir ci bokk yalla bu ñu gis ak suñu bokk ñe yalla bu ñu gis ak suñu bokk ñu ne la ngul ak ñe lu nekk na ngul ak ma def mana waaj ba mu def mana mana waaj mana waaj mana mom ñe mana mom bo gis mu ne mana ko gis mu ne mana du mom te fo ne mana te fo ne mana dana fexe ba natul dana fexe ba natul xadir ak musa kay xadir ak musa kay mana tax mana tax mu ko lekko ko mu ko lekko ko bam dajé bi gir bani israël yépp bam dajé re gir bani israël ñe ma len raw ñu xam ngeen ni ma len raw ñu ne wa wa wa wa xam tane ak yalla kel waxante ci mom wa wa xam tane ak yalla ci yeen kel waxante wu ci ak mom ngam nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam ñe tarbitul akmal ñe tarbitul akmal alal kamil alal kamil yalla ko le ko xadir yalla ko le ko xadir genn walu bes rek genn walu bes rek musammal ko musammal ko te musa ta te musa ta yoy jamono yoyé jamono bam bëggé taw rek bam bëggé taw rek woor yalla fa nga woor fan wéri fa yalla daf ko na nak da ngay woor fan wéri fa mu woor ko mu woor ko sotti mu sotti mu fini ko mu fini ko da ngay ci dolli yeen fukki fa ñu ko nañ ci dolli yeen fukki fa wa'adna musa 30 laylatan wa wa'adna musa 30 laylatan azamnaha bi 10 fa tamniqat rabbi 40 layla ne wa Allah وعدنا موسى نوى وعدنا موسى 30 ليلة موي فنوي بس وأتممناها نمطلكو دعسري تكفك موي نينفك فر ci katoy jamono Musa yegu sa dara bamu gisee bopam Yalla do ko xadi bes rek la ndak mom ñalla xalaqina min safarina hada nasaba manatuma dem Yalla la yalla deglo seen digal ci biir ak ci biti. Ci biir ak ci biti. Yàlla fayal nu leen. Yàlla fayal nu leen. Wax dëgg yàlla. Man amuñu seen tey. Mag ñi amuñu seen tey. Fexe boole na ci rek. Fexe ba boole na ci rek. Doy na sant yàlla. Doy na sant yàlla. Yàlla nañu ci yàgg boole. Ne yàlla nañu ñu ci yàgg boole. Yàlla nañu ñu ci yàgg boole. Saxal ndigal li. Yi mu daan jënkaane moom góor bi. Yi mu daan jënkaane moom góor bi. Muy juróomam yi. Muy juróomam yi. Saxal lu ci rek. Yàlla saxal lu ci rek. Sunu diine. Sunu tariqa. Sunu daa'ira. Sunu métier. Sunu métier. Sunu yoonu. Ci. Yóbbu. Yóbbu. Muy ci waaw. Teg kat. Dama wax gaa ñu ñeneen. Damay wax gaa ñu ñeneen. Bépp sëriñ bu leen bul jaamu yàlla. Bépp sëriñ bu leen bul jaamu yàlla. Dinaa la dugal aljanna. Dinaa la dugal aljanna. Loo jëkk a jot. Loo jëkk a jot. Fenk ko ko. Bu dee yëpp na dal. Bu dee aw yëpp na dal. Bu dee pour sañ sax pour sañ. Bu dee pour sañ sax pour sañ. Man leen ci misaal. Man leen ci misaal. Saa mét dii. Saa mét dii. Bis bu ne taalibe rom ci sëriñ. Ne bis bu ne taalibe rom ci sëriñ. Bis bu nekk sëriñ. Rom ci taalibe. Te. Ñu tëj ko kaso. Te rek ko fa yóbbu. Te tool rek ko fa yóbbu. Te du man dara. Te du sa man dara. Ma yaakaar ne saa mét dii nag. Ma def ne fii ma yaakaar ne saa mét dii nag. Ku muy tër. Ku muy tër. Ah. Dama ni. Dama ni. Saa mét dii ci Dakar. Saa mét dii ci Dakar. Bis bu nekk sëriñ. Bés bu nekk sëriñ. Rom ci taalibe. Rom ci taalibe. Ñu tëj ko kaso. Ñu tëj ko kaso. Te du ci man dara. Te du ci man dara. Saa mét dii nag. Waaw saa mét dii nag. Ku muy tër. Ku muy tër. Ah. Saa mét yàlla du ma toog. Saa mét yàlla du ma toog de. Te man la fay Allah. Te man la fay Allah. Wa huwa mudayyi'un. Wa huwa mudayyi'un. Salaat. Li salaat. Lam yaqba illah. Lam yaqba illah. Bi shay'in. Bi shay'in. Min hasanat. Min hasanat. Yàlla nee na ko dañuy man ëllëg. Yàlla nee na ko dañuy man ëllëg. La ma lay jëkk a laaj. La ma lay jëkk a laaj. Julli. Boo ko manqué ne. Boo ko manqué ne. Waxatuma ay jëlee dara. Waxatuma tey te def dara. Man la xeeku ne na nga laax yàlla. Ne man la xeeku daje na Allah yàlla. Ne woo mu day yoon mu sànq li salaati ci julli. Ne woo ma moom mu day yoon mu sànq li salaati ci julli. Ne mu yaa bay du saale Allah yàlla si in min xasanaat lu mu defati. Ne lam yaa bay du saale Allah yàlla say am dara min xasanaat lu mu defati. Gis ko. Gis ko gisu ko. Kon. Kon. Nu góor góorlu ci diine ji bu baax. Nam ko daan jënkaanee moom góor bi. Nam ko daan jënkaanee moom góor bi. Teeloon na ko lool. Te teeloon na ko lool. Suleymaan ndaw bu cakalaa. Ne Suleymaan ndaw bu cakalaa. Alxemesu ziyaar. Ne alxemesu ziyaar. Ajjuma samedi dimanche ak na xalifa dem ba sax. Ajjuma dimanche alxemesu ajjuma samedi dimanche ak ne sëriñ Babou ko dem ba sax. Lu waxtaanee gàtt gàtt kat sama juróomi bu manqué. Mu ma ah lu waxtaanee gàtt gàtt kat sama juróomi bu manqué. Te mooy diine ji. Ak tariqa. Ak tariqa. Ku ko sox bëccëg. Ku ko sox bëccëg. Tariqa Cheikh. Tariqa Cheikh. Yi ci àgg yëpp. Yi ci àgg yëpp. Ku ko wax bëccëg. Ku ko wax bëccëg. Ñu ànd ak sa sëriñ ci gaal. Ne nga ànd ak sa sëriñ ci gaal. Gaal ga bët. Gaal ga bët. Sëriñ ba diig. Sëriñ ba diig. Taalib yi dem. Taalib ba dem. Ngir dogg rek. Ndax dogg rek. Moo tax ma ngi ñuy góorgóorlu suñu tariqa. Nee moo tax góorgóorlu suñu tariqa. Loolu doy na ci ci fuuf. Nee loolu doy na ci fuuf. Fuuf. Doy na ci. Suñuy daayire. Nee ak suñuy daayire. Ok léegi bàyyi ci diine ji tariqa. Nu bokk ndey ak bàyyi ci diine ji ak tariqa. Ak suñu métier. Ak suñu métier. Métier mu nag moom. Métier mu nag moom. Tarku tasabbu bi. Tarku tasabbu bi. Kul min suuti ma adabin. Sabab lu leen tëbbu leen sukkandikoo yëngu yo. Sabab lu leen tëbbu leen sukkandikoo yëngu yo. Na raja ala fi waa leen kadaa sama. Look at what you mean, lu ku xool mooy ku man munja ak weetal borom julliya man kaada xirfatin fal yuxyiha abadan moo jël sagan dem ji tuumaal yàlla ak dëkkya nee yàlla na ko yàlla tey nee def loo laa biir boole arab abola man kaana daa xirfatin nee man kaana daa xirfatin képp koo xam ne yaay borom métier képp koo xam ne yaay borom métier am nga métier am nga métier am métier ma nu métier woo am métier ma nu métier woo fal yuxyiha na nga ko dundal abadan fal yuxyiha na nga ko dundal abadan moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk yi nee moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak dëkk yi boo liggéeyoo defoo dara amoo jom boo liggéeyoo defoo dara amoo jom foo dem ñaan ko foo dem ñaan ko bu la joxe bu la joxe nga ne ah xoolal waa ji rek li ma am yekk lakk bu ko jeex te joxuma ci dara kon man ko dundal bu baax kon na nga ko dundal bu baax boo dee baykat booy baykat teela na ruuj yi moo dee maçon moo dee maçon tureel bi tureel bi laal métier moo am rek métier moo am rek dee ko dundal dee ko dundal moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla nee moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla ak fekk yi ndax ne tarku tasabub yi min suu ima adadi nee min suu ima adadi cheikh al khalifa nee na cheikh al khalifa nee na yàlla nee na yàlla nee na ñàkk sabab lu dara ne ñàkk sabab lu dara ñàkk sabab lu dara bañ a def dara bañ a def dara bokk na ci ñàkk teggin sa diggante ak sa borom bokk na ci ñàkk teggin sa diggante ak sa borom sabab lu leen nag waaye bu leen sukkandikoo yëngu ne sabab lu leen nag waaye bu leen sukkandikoo yëngu boo sabab loo ba yàlla jox la boo sabab loo ba yàlla jox la delloo ko ci yàlla delloo ko ci yàlla waaye bu ñu li ma defa tax waaye bu ñu li ma defa tax inna rajaa ala fi waajib ne inna rajaa ala fi waajib kataatamaoon tegtaloo dara doo yaakaar lay alal ya ne deel tegtaloo dara doo yaakaar daju alal ya sa mbappale yaakaar sama mbappale yaakaar ak xemmam ak xemmam ne da ngaa nekk sa ruqu bopp ne ku ci nekk da ngaa nekk ci sa ruqu bopp rajaau ne rajaau ak tamaau ak tamaau yaakaar ak xemmam bokkul yaakaar ak xemmam bokkul yaakaar yaakaar da ngay jëm ruuj da ngay jëm ruuj bagaj ji baax bagaj ji baax aha mu taw ba tooy mu taw ba tooy nga ji nga ji raaru raaru bayaat bayaat ballar ñu ballar ñu bal bal bal bal ba gerte gi roofu ba gerte gi roofu nga wër na gerte gi nga wër na gerte gi ni man de yaakaar naa ni ni man de yaakaar naa ni sama tool bi bu yeggee sama tool bi bu yeggee danaa ci mën a takk jabar danaa ci mën a takk jabar danaa ci mën a dem makka danaa ci mën a dem makka loolu mooy yaakaar loolu mooy yaakaar xemem nag xemem nag da nga naan fatt doo def dara da nga naan fatt doo def dara ku la romb rek ku la romb rek ngay dem la romb la oto bu rafet rek ñee léegi dem la romb la oto bu rafet rek xoolal waa ji rek nga xoolal waa ji rek nee na bokku ñu nag ñoom ñaar nee na bokku ñu nag ñoom ñaar kon ku am sa métier nee kon ku am sa métier dundal ko la man rek nee dundal ko la man rek te nag te nag yàlla yàlla da koy bàyyi sa bopp da nga koy bàyyi sa bopp moom mooy béy moom mooy béy afaraytu ma taxrasuun ne afaraytu ma taxrasuun antum tazraunahu a antum tazraunahu am naxnu zaariun am naxnu zaariun law nashaau la jaalnaa xataaman ne law nashaau la jaalnaahu xataaman fadaltum ay fadaliltum ne afadaltum ay fadaliltum tatafakkahuuna ay tatafakkahuun ay tatafakkahuuna ay tatafakkahuun man daal maay béy ne man daal maay béy man daal maay jekk suuf si man daal maay jekk suuf si fa am maa la jox ne ko am maa la jox fa am nit maa la xaj fa am nit maa la xaj waaye nag bu mu tax nga ci waaye nag bu mu tax nga ci ndax bind naa wërsëg ba am junniyaat ndax bind naa wërsëg ba am junniyaat soog a bind doomu aadama soog a bind doomu aadama te ne ko ma xool ci cuutu baaxul te ne ko ma xool ci cuutu baaxul war na maa wóolu war na maa wóolu baaxul mbiis bëgg a soog a jur baaxul mbiis soog a jur lépp ca kawar ga day weex lépp ca kawar ga day weex ndayam du ko ñeme ndayam du ko ñeme dama ko daw semaine dama ko daw semaine soog a ñuul musoko ñu ñene digënté bobulé ñene digënté bobulé man yalla ma yebal ay yent yent may man yalla ma yebal ay yent yent dem ci taduma ñu dem ci taduma di nga di lek ba semaine bi mat ba semaine bi mat dem sokko ñu neex ndayam sokko ñu neexo mané yalla mané yalla ñu mo way neexo na wul mo way ñu bindu lepp ñeñu ma bindu lepp xolam dama ci denc xolam dama ci denc ak nit ak xéetu jana ludul ni amuñu mangasin amuñu mangasin kenn du dëcc Allah ngir xii te kenn du dëcc Allah bi ngir xii mané yalla waye nit wul ma way te law tawakkal tu te kat law tawakkal tu hakka tawakkal tu hakka tawakkal tu la rujuk tu la rujuk tu la rujuk tu kama yin zakut tu yardu wa kama sal ya yardu wa kama sal wa yara ibtanan nekuy ñeppil won de bi deug wakil ma defal yana wi da len ko defal neen ma defal yana wi da len ko defal ko xey sa tag ko xey sa tag jox ne ngay dem jox ko ne ngay dem boy ñibi ci boy ñibi ci jox bi xex del jox bi xex del mala yalla way way mana yalla way nit woluma way way nit woluma way deug dafa deugal bop neen nit neen dafa deugal bop da sax dara sax yalla wi ne min ha sax yalla ne wa ina min ha sax lama yahdiku lama yahdiku min khashatillah min khashatillah wa ina min ha wa ina min ha ma yashaqqa lama yashaqqa fa yakhruju min al-ma fa yakhruju min al-ma lin ma tuddu neen lin ma tuddu aw dal ni qabit aw dal ni qabit ci ci dar ci souf ni dar ci souf wala mu tit wala mu tit tacc ni tacc gene ndax gene ndax la ngeen kepp rek yow na ngeen kepp rek ay nit yow ay yow ay nit I'm not going to be able to do this. Né ak sunu métier ak sunu yoonu ci waawon qalila yahuja wan sila bi ci waawon qalila yahuja wan sila bi ci waawon ci waawon fiha al-yumn lil mutayamin ci waawon fiha al-yumn lil mutayamin ma qala fiha qa'il al-mutasha'im فما أثار فيها تائر متشائم لكن هذا في الطيور الميامين ولكن هذا في الطيور الميامين إن الله سبحانه بلغها بلادنا إن الله سبحانه بلغها بلادنا أتم جزاء من جزاء سفينتي أتم جزاء من جزاء سفينتي ولكنها صارت مدينة مالك يا ولكنها صارت مدينة مالك وما مالك إلا كريم المدائن تكت وما مالك إلا كريم المدائن sunu bay bu baax ci jogu ba ci dem mom ni sunu bay bu baax bu ci jogu ba ci dem mom ni fañ jakk mul hajja abdul aziz mom a jakk da ci fañ jakk fañ jakk fajr fajr waqt tahat waqt tahat ma sharufat bima sharufat ala biqa'ihi ala biqa'ihi bayn al aradini bayn al aradini fañ jakk fajr fañ jakk fajr mul fañ jakk mul fañ jakk I'm not sure. Malik din ko gis Malik duguna man baba kan nga gis Malik ko gisul Malik duguna man baba kan nga gis Malik ko ne do ko gis war nga ko gem ta ko andi ko gis war nga ko gem ne do gis war nga jax waye ko man do ko ko gisul Allah jax nga wolu kat tamu wolu man ndax nga wolu kat kam wolu moma ta man ne la Malik wolu kon ta tabarak Allah ni fatli yoyu ni fatli yoyu len donné jall na ta di len donné jall sunu wajiri fi jige ba ci dem al haj abdul aziz si ken ko ne jang faata ken ko nek na jang faata ñent ko la ak ben ak ñent ko la ak ben def ko hadiya ñu def ko hadiya bayam ci bayam yene ko ko yene ko ko yene ko cheikh al khalifa magam yene ko cheikh al khalifa magam sama turundo ak sama turundo ay habib haj habib المصطفى سيدي محمد المصطفى يوكسن لير نيا يالنا يالنا يوكسن لير بسم الله بل من هي ساعة لهم عن مغلبا من هي ساعة لهم الأعراب عليهم حجته نجوات الأعراب عليهم حجته وقوها بهم تسلي حكمته نوقوها بهم تسلي حكمته قل نيمة تقنع نيمة تقنع في أنا سمبار نيكي أنا سمبار أباس كبي أباس كبي مي عبد العزيز مي عبد العزيز كيف ننكو بجي كان يا مو كيف ننكو بجي تبايم تبايم كسنو bati mo lepp lu ko dox lepp lu ko dox mo ko def ba def lu ko da na ca def ba def lu ko mo ko ñaanal yalla bu baax mo di ko ñaanal yalla bu baax da ko ñi ci gënaaw ne abra kam ñi ci gënaaw mbay mansour señ mbay mansour haaji malik abdullah yalla andam ci ñu yaaka andam ci ci sañu ci yaaka jëf lan yaaka jëf lan ni wa ci aji ci président nguur gi yep ñeppal ni aji ci président nguur gi yep aji ci gamu bi ak ni aji ci gamu ñu ko bëgg lepp ak ni ko bëgg yep mom ci loxo sama señ bi ñeppal na señ bi yep ko ngoo yep ko ngoo yep ko ngoo yep ko ngoo yalla ko yagg tax manam ak señ bi amana suñu kilifa yu baax yi tok suñu kilifa yu baax yi tok suñu gouverneur di suñu gouverneur région région di farlu lol farlu lol ci hadara bi ci hadara ak xabisi ci xabisi ci abdou karim kamara muy abdou karim kamara kasmi hiere kasmi hiere abdou moy firi jam xam nga abdou moy firi jam karim moy aji tedd karim moy firi aji tedd bëgg kër gi lol ne bëgg kër gi lol bëgg kër gi lol ci hadara bi lol bëgg hadara bi lol di ñu dimbalé lol di ñu dimbalé lol suñu conseil technique nek suñu conseil technique non koy ñu bu baax suñu préfédit nek suñu préfédit tabarak Allah baax lool yërem na lool yërem na lool taxaw na lool taxaw na lool sama cyandel bi ak sama cyandel mam bunama cyandel bi mam bunama sa sen diglay ton na yalla sen diglay mbolem kilifa yi ak mbolem kilifa yi fak ci ñu ñepp rek nimu ko bëgge ñew ci jamm moy ñew ci jamm and ak discipline ñu dëkk ci yaw ñi ñu dëkk ci waawal ñu dëkk ci yaw ñi dëkk ci waawal ak dam ñi ñew ñu dëkk ci yaw bi amé discipline ñi dëkk ci waawal bu ñu amé discipline dam ñi ñew am discipline dam ñi ñew am discipline dam gi day dal di yom tay tam mo upp yiw ci mo mo ta serigne bi di den kan lo ñadi ci ci ci ci ni wal jël yepp jël na ko jégg ngeen ko wax na lu len ko ci radi yi ni mu wara doxé ci dox yépp ndigalam wax na ngeen ko ci ndigalam xam ngeen ko kon na bi def moy ñew rek mokki li gam gi muy altiné deglu ay recommandation bu lu fi joggé lu ci man lu jarino lolu moy ni señ di wax gannaaw bu ñu santé ñepp nak dal ko ci ci ñu yi ci ni réew mi di président Abdou Diouf ak gouvernement yépp ci né mu ngi leen di sant ci taxaway bi ñu taxaw ci mbir mi ne tabarakallah xam nañ ni yalla ci bi julli